मानमेय भेदम प्रसाद बाह्यार्थ अपलाप अयोगी। बाह्य अर्थ ज्ञान से भिन्न तस्य तद अतिरेकेण मत उपगतिर असिद्धा इति आशंका है। विषय ज्ञान से अतिरिक्त हो गया तो मत उपगति विज्ञान व्यतिरेकेण प्रत्यादिवत्तु यदि मानते हो तद अभिभगति तद अभिभगतिर प्रमाण प्रमेय भेद। तो पूरा पीछे कहता है विज्ञान आदि प्रतिपाद आदि हम भिन्न नहीं मानते हैं, वो तो ज्ञान से अभिन्न है। तद अतिरेकेण तद उपगति रसीदा ज्ञान अतिरेकेण प्रतिवादी आदि उपगति हमारे मत में सिद्ध नहीं। बौद्ध इत आशंक्य उत्तर देता है सिद्धांति। न ज्ञानमात्रमेवेदम् भवताप्यभ्युपेयते प्रतिवाद्यादिकं वस्तु तस्य दुष्यत्व कारणात्। इदं प्रतिवाद्यादिकं वस्तु भवतापि ज्ञानमात्रमेव न अभिपेयते तस्य दुष्यत्व कारणात्। प्रतिवादी आदि की वस्तु आप ज्ञान मात्र ही मानते नहीं, भवता भी हम भी तो नहीं मानते ज्ञान, ज्ञान से भिन्न व्यवहार में भवता भी न इदम वस्तु ज्ञान मात्र में यदि अभिपेयते प्रतिवादी आदि के तो दूषित दूष्यत्वाद खंडन करते। ज्ञान मात्र में तो ज्ञान का ही निराकरण हो जाएगा। भवतापीति स्वदृष्टान्तार्थ अपिशब्द हम तो नहीं मानते, तो आप भी नहीं मानते प्रतिवादी आदि ज्ञान मात्र। दुष्यत्वेपि ज्ञान अभिन्नत्वम हेतु दिया सिद्धांत ने प्रतिवादी आदि नाम प्रतिवादी आदि दुष्यत्व कारणात्। दुष्यत्व होने पर भी ज्ञान अभिन्न हो इति आशंका है प्रतिवादी आदि। प्रतिवादी आदि दुष्यस्य न स्वांसांसित्वसंगतो निराकर्तुमभिप्रायः सुमूढस्यापि जायते। प्रतिवादी आदि दुष्यस्य निराकर्तुम अभिप्राय समूढस्यापि न जायते। स्वांसांसित्व संगतो दुष्य ज्ञेय पदार्थ स्वांसांसी अंशी होता है ज्ञान, ज्ञान का विषय सब अभिनय सारे ज्ञेय पदार्थ ज्ञान रूप है। यदि मानेंगे तो प्रतिवाद या दुष्य उसका कुछ अंश है, ज्ञेय पदार्थ में कुछ अंश अंश हो जाएगा और अंशी हो जाएगा ज्ञान। तो स्व अंशांशित्व संगत तो अंश के साथ अंशित्व का संबंध ये इसका संगत हो सत्याम सुमूढस्यापि प्रतिवादी आदि दुष्यस्य निराकर्तुम अभिप्राय न जायते। क्योंकि यदि दूषित होगा तो उससे स्व अंशी ज्ञान भी दूषित हो जाएगा, ज्ञान का भी निराकरण हो जाएगा। स्वशब्द न आत्मा उच्यते स्वांशांशी तो बुद्धि के अंशांश या ज्ञान के अंशांशी आत्मा अंशत्वम स्वकीयत्वम अंशितम स्वरूपम स्व और स्वकीय। आत्मा से बुद्धि लेंगे ज्ञान लेंगे तो स्व हो गया आत्मा और स्वकीय हो गया विषय हो गया स्वकीय, ज्ञान का विषय स्वकीय। स्वकीय स्व जो संबंध होता है दोनों का भेद है और स्वकीय को यदि अभेद मानेंगे उसका निराकरण करें तो स्व का भी निराकरण हो जाएगा। सुमूढ़ से आप ही कैमित के न्याय देते ना विवेक कहता नहीं सुमूढ़ भी निराकरण नहीं कर सकता है। स्वरूपत्व न स्वीयत्वन व संबंधे दुष्यत्वानुपपत्ति मुक्त्वा फलित मनवान वह स्वस्वरूप है बुद्धि का ज्ञान का स्वरूप हो अथवा विषय स्वकीय हो अंशांशी कह करके संबंध है स्वरूपत्व संबंध विषय का स्वकीयत्व ज्ञान के साथ आत्म संबंध मानेंगे दुष्यत्व अनुपपत्ति स्वस्थ दुष्यत्व स्वकीय दुष्यत्व करेंगे तो अनुमान फलित अनुमान का दे भिन्न भिन्न ग्राहक संवेद्य घटादीपादि सद्रुवम जगत भूमि स्वतत् जाग्रत भूमि स्वतः तस्य जाग्रस्त प्रतिवादिवत भिन्न ग्राहक संवेद्यम घटदीपादि ध्रुवम घटदीपादि सत्पदार्थ भिन्न ग्राहक संवेद्यम जागृत भूमिषु अतः तस्य जाग्रत प्रतिपाद्य जाग्रत प्रतिवादिवत जाग्रत में थे प्रतिवादी आदि जैसे भिन्न है ऐसे घटादि भी ग्राहक से भिन्न है भिन्न ग्राहक संवेद्यम भिन्न ग्राहक ग्राहक भिन्न से संवेद्य स्वसंवेद्य नहीं तो घटाधिपाधि से भिन्न ग्राहक ज्ञान से संवेद्य होता है। स्वात्रित ग्राहक ग्राह्यत्व सत्वे भी स्थायित्व चैती प्रतिज्ञान दृष्टि स्व घटादि स्वप्रसलना स्वात्रित ग्राहक ज्ञान ग्राह्यत्व घट में आएगा स्वात्रित ग्राहक ग्राह्यत्व रहने पर रहेगा तो क्या होगा स्थायित्व च स्थायी समझना पड़ेगा घट अपने से भिन्न ज्ञान से ग्रहण होगा तो भिन्न ग्रहण के ग्रहण होने के लिए सहकारी कारण होगा भिन्न ग्रहण का विषय होगा तब तो घट रहेगा तो स्थायी हो जाएगा क्षणिक नहीं होगा क्षणिक होगा तो भिन्न ग्रहण ज्ञान से ग्रहण होने के समय नहीं रहेगा। किंच चैत्र संतान न मैत्र संतान व्यवहाराद अनुमीयते मैत्र के व्यवहार से अनुमान करते मैत्र संतान सर्वज्ञ ज्ञान न च असर्वज्ञानानि ज्ञायन्ते असर्वज्ञान सर्वज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं तत्र भेद से तेपि सिद्धे चैत्र संतान मैत्र संतान भेद सर्वज्ञ ज्ञान असर्वज्ञान भेद अभिमानते हो तद्दृष्टान्तात् नीलादे तद्धियस्य भेद शक्य अनुवात मैत्र संतान से चैत्र संतान जो अनुमान करते हुए अभेद है सर्वज्ञ ज्ञान के द्वारा जाने जाने और सर्वज्ञ ज्ञान भिन्न है तो इसी बार नीलादि विषय तद ज्ञान से भेद हो जाएगा संतति इति संतत्यंतरवद्यद्वा विज्ञानांतरवत् तथा इत्येवमादि सौलभ्यम् दृष्टान्तानामि हेष्यते संतत्यंतरवद्वा चैत्र संतति मैत्र संतति इसे दो भेद तथा विज्ञानांतरवत् सर्वज्ञान से विज्ञानांतर सर्वज्ञान इत्येवम् आदि दृष्टान्तानां सौलभ्यम यह इष्यते यह दृष्टान्तानां सौलभ्यम इष्यते इत्येवम् आदि इति क्या है इतना अनंतर उक्त दृष्टान्तद्वय परामृष्टम दो दृष्टान्त चैत्र संतान मैत्र संतान का भेद सर्वज्ञ ज्ञान से ज्ञायमान सर्वज्ञान का भेद एवं आदि शब्द नहीं, इतम आदि पूर्वोत्तर प्रतिवादी आदि दृष्टान्त प्रकार होती। पहले प्रतिवादी वादी प्रतिवादी भेद पहले आया था 57 में। इति शब्द से दो दृष्टान्त लिया, चैतन्यमेतर सदान सर्वज्ञ सर्वज्ञान, इत एवं आदि आदि शब्द से प्रतिवादी आदि। अतः दृष्टान्तानां ज्ञानार्थ भेदे साध्य यथोत नित्या सौलभ्यम इति, तो ज्ञान अर्थ भेद सिद्ध करने के लिए दृष्टान्त सुलभ है। पूर्व पिछले ने कहा दृष्टान्त नहीं मिलेगा, अनुमान फल महाविज्ञान इति। विज्ञान व्यतिरेकेण ना तो विज्ञानवादिना कुटस्थ दृष्टिरात्मेको निषेधुं शक्यते पर। अतो विज्ञानवादिना विज्ञान व्यतिरेकेण एक कूटस्थ दृष्टि आत्मा पर निषेधु नहीं शक्यते, उसका निषेध नहीं कर सकते हम। विज्ञानवादी विज्ञान व्यतिरिक विज्ञान का साक्षी कूटस्थ दृष्टि एक आत्मा, ज्ञानार्थ भेद से प्राणिकवाद अस्मदिष्ट आत्मा बुद्धि अतिरिक्त निषेधु शक्य न भवति। ज्ञानार्थ भेद प्रामाणिक हुआ, दृष्टान्त मिल गया। ज्ञानार्थ भेदोक्त्या प्रत्यात्मा भी ज्ञान अतिरिक्त उक्त, प्रत्यात्मा भी ज्ञान से अतिरिक्त विज्ञान अतिरिक्त। संप्रति विमतम ज्ञानाभिन्नम ग्राह्यत्वाद स्वप्न ग्राह्यवद इति उक्तम अनुवदति। पूर्व पिछले ने कहा था ज्ञानाभिन्नम जितने ज्ञेय पदार्थ है ग्राह्यता स्वप्न ग्राह्य के समान, तो जागृत कालीन पदार्थ ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से अभिन्न सिद्ध हो जाएगा। ननु ननु स्वप्ने न वस्तुस्ति विज्ञान व्यतिरेकतः न जाग्रद्वत्तस्याज ज्ञानमात्र स्वरूपतः। ननु स्वप्ने न विज्ञान व्यतिरेकतः वस्तु अस्ति, स्वप्ने विज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ थे ही नहीं। न जागृतवत जागृत वस्तुवत, पूर्व सिद्धांत कहेगा न जागृत वस्तुवत ज्ञान मात्र स्वरूपतः तस्यात्, न का न पहले हो गया न तो ज्ञान मात्र स्वरूपतः जागृत वस्तुवत तत् न स्यात्। हाँ ठीक है, जागृत वस्तु जिसे ज्ञान मात्र नहीं है, स्वप्न पदार्थ भी ज्ञान मात्र नहीं होगा। 63 नहीं पूर्व पक्षी पुराने पूर्वार्ध पूर्व पक्षी सपने विज्ञान व्यतिरेकतः वस्तु नास्ति कहने पर सिद्धांत कहते हैं न ज्ञान मात्र स्वरूपतः जागृत वस्तु तत् ज्ञान मात्र स्वरूपतः न स्यात्। जागृत वस्तुवत तत् वस्तु ज्ञान मात्र स्वरूपतः न स्यात्, ज्ञान मात्र स्वरूप नहीं होगा। स्वप्न पदार्थ स्वरूपतः का अर्थ करने के स्वरूप तसली आदि आदि वसी है, जागरण मात्र स्वरूप से ज्ञान मात्र स्वरूपतः नहीं, ज्ञान स्वरूप न स्यात्। जागृत वस्तुवत तत् स्वप्न वस्तु ज्ञान मात्र स्वरूप न स्यात्। प्रथमांत हो गया टीका देखो दृष्टान्त सम्मति में, अच्छा दृष्टान्त असम्मति में आशंका है, दृष्टान्तों को असम्मति करने से तो पूरा पीछे कहेगा, पूरा पीछे कहेगा तो न जागृत वस्तु तत् ज्ञान न तस्याद् ज्ञानमात्र स्वरूपत्वाद् ज्ञानमात्र स्वरूपतः ज्ञानमात्र स्वरूप होने से जागृत वस्तुत तत्स्वप्न वस्तु न पृथक स्याद्। जागृत वस्तु को दृष्टांत करके सिद्ध करेंगे नहीं, स्वप्न वस्तु दृष्टान्त सम्मति में से न न स्वप्न न वस्तु होती ज्ञान ज्ञान व्यतिरिक्त स्वप्न दृष्टान्त है। सपने विज्ञान व्यतिरिक्त वस्तु नहीं तो जागृत में नहीं होगा, किंतु सपने में नहीं उसके कहे सपने में तो है कि सपने में दृष्टान्त सपनों को लेकर के जागृत में कहेंगे वस्तु नहीं है। तो स्वप्न में हम नहीं मानते कि विज्ञान मात्र यही दृष्टांत सपनों को लेकर के जागृत में वस्तु निराकरण करेंगे। बौद्ध लोग पूर्व पक्षी सिद्धांत कहेगा हम दृष्टांत स्वप्न में ज्ञान मात्र नहीं मानते, दृष्टान्त असम्मति आशंका करने पर बौद्ध पूर्व पक्षी उत्तर देता है जागृत वस्तुवत तत् स्वप्न वस्तु ज्ञान मात्र स्वरूपत ज्ञान में तो स्वरूपत भिन्न न सद नहीं। हाँ जागृत में भिन्न जागृत को फिर लेगा क्या, जागृत में भी तो सिद्ध करेगा अभिन्न करेगा जागृत वस्तुवत तो ज्ञान में तो स्वरूपत से ठीक है। मैं दृष्टांत असम्मति में आशंकित नहीं स्थायीवादिनोपि जागृत वस्तुवत स्वप्न वस्तु अस्ति। तो जागृत वस्तु को मान करके जागृत वस्तु जैसे स्वप्न वस्तु ऐसा नहीं है, अर्थात दृष्टांत स्वप्न दृष्टांत को सिद्धांत नहीं मानेगा। दृष्टांत असम्मति में आशंका करने से पूर्व पीछे उत्तर देता है न जागृत वस्तुवत तत् स्यात्। जागृत वस्तु जिस प्रकार ज्ञान से अलग है इसी प्रकार स्वप्न पदार्थ ज्ञान से अलग नहीं है, ज्ञान मात्र स्वरूपत्वात्। पूर्व पक्षी कहता है जागृत वस्तु को भी स्थायीवादी जो मानते हैं जागृत वस्तु तो है कि स्वप्न वस्तु भिन्न नहीं, नहीं स्थायीवादी ने भी जागृत वस्तुवत स्वप्न वस्तु अस्ति अर्थात जागृत वस्तु तो मानेंगे। स्थिरवादी स्थायीवादी जागृत वस्तु तो मानेंगे कि स्वप्न वस्तु अलग नहीं मानते। वेदांत जैसे प्रातिभाषिक है व्यावहारिक अलग होने पर भी प्रातिभाषिक अलग नहीं मानते। तथा च तत्र तस्य ज्ञान मात्रत्वात् स्वप्न में तस्य वस्तु न ज्ञान मात्रत्वात् तद्दृष्टान्तात् अन्यदपि नातिरेकी अस्ति ग्राह्यत्वात्। स्वप्न को दृष्टान्त सिद्ध करेगा पूर्व पक्षी, स्वप्न में वस्तु ज्ञान मात्र है तथा तो तस्य ज्ञान मात्र तो आद तस्य कस्य स्वप्न वस्तु ज्ञान मात्र हुआ तो दृष्टान्त आद। अन्यथा भी जागृत काल में भी न अतिरिकी अतिरिक व न अतिरिक वत न ज्ञान से भिन्न नहीं है ग्राह्यत्वाद। जागृत काल में ग्राह्य पदार्थ भी ग्राह्य हेतु न ज्ञान भिन्न न स्वप्न वस्तु के समान पूर्व पक्षी का अनुमान हो गया। स्वप्न वस्तु ज्ञानाद भेदे न दृश्यते न वायति विकल्प्याद्यमादाय दूषयति। सिद्धांति कहता है स्वप्न वस्तु ज्ञानाद भेदे न दृश्यते न वा आद्य लेकर के विभागम विभागम लभते ज्ञानाद ज्ञानवत् स्वप्न वस्तु चेत स्वमहिम्नैव तत्सिद्धे कथं नास्तीति वर्ण्यते। ज्ञानात् विभागं लभते स्वप्नवस्तु चेत् ज्ञानवत अपने अन्य ज्ञान जैसे ज्ञान से भिन्न है, ऐसे स्वप्न वस्तु यदि ज्ञान से भिन्न होगा तो स्वमहिमेवत सिद्ध वस्तु, स्वमहिमा से भिन्न सिद्ध हो गया तो वस्तु कथन नास्तिति बने थे, स्वप्न का वस्तु नहीं कैसे। ज्ञात ज्ञान भेदवत, ज्ञेय से ज्ञान भेद जैसे है, ज्ञानात ज्ञेय भेद स्वप्न दिशते चेत, पहला क्या है विभाग लभते ज्ञानात, विभाग लभते ज्ञानात, ज्ञानात विभाग लभते, ज्ञेयाज ज्ञान भेदवत, ज्ञेय से ज्ञान का भेद जैसे, ज्ञानात ज्ञेय भेद स्वप्न दृश्यते चेत, शंका थी ज्ञानात भेदेन दृश्यते न वा, ज्ञानात भेदेन दृश्य, ज्ञानात भेद ज्ञेय, ज्ञेयाद ज्ञान भेदवत, अच्छा ज्ञानवत क्या था, ज्ञान भेदवत, ज्ञान को तो मानते ज्ञेय को नहीं मानते स्वप्न में, तो ज्ञेय से ज्ञान भिन्न हुआ क्यों, ज्ञेय है ही नहीं ज्ञान है, तो ज्ञेयात ज्ञानवत श्लोक में ज्ञानात स्वप्न वस्तु विभाग लभते चेत, यदि स्वप्न वस्तु ज्ञान से भिन्न है ज्ञानवत, ज्ञान जैसे ज्ञेय से भिन्न हुआ, ज्ञानवत मतलब ज्ञानम यथा ज्ञात भिन्नम, इसी पर ज्ञेय स्वप्न वस्तु ज्ञानाद भिन्न विभाग लभते चेत, तो फिर भी समय में तस्थित भेद सिद्ध हो गया, कथन नास्ति। ठीक है, मैं ज्ञेयात ज्ञान भेदवत, जैसे ज्ञान भिन्न है ज्ञेय से, जैसे ज्ञेय भेद स्वप्न दिशते चेत, ज्ञानाद ज्ञेय का भेद दिखेंगे, स्वप्न दृष्टया वो स्वप्न से ज्ञान अतिरिक्त न सिद्ध, स्वमहिमना स्वप्न दृष्टि से ही स्वप्न पदार्थ ज्ञान अतिरिक्त सिद्ध हुआ, तद अपलाप युगात दृष्टान्त से साधि विकलता, इसे स्वप्न वस्तु में ज्ञेय ज्ञान से भिन्न नहीं है ऐसा नहीं कर सकते हो। द्वितीय हम यदि कहेंगे स्वप्न वस्तु ज्ञानाद भेदेन न दृश्यते, स्वप्न वस्तु ज्ञान भिन्न है ही नहीं, भेद न दृश्यते, तो द्वितीय ज्ञान से ज्ञान सेवार्थ रूपम तद बोधवचेत प्रकल्प्यते, परमार्थ सतो सत्वं किमानमिति भण्यताम्। ज्ञान से अर्थ रूपम, ज्ञान से अर्थ, ज्ञान ही अर्थ रूप हुआ, ज्ञान से रूप अर्थ रूप हुआ, बोधवत चेत प्रकल्पते, बोध जैसे ज्ञान हुआ अर्थ भी ज्ञानवत हुआ, तो परमार्थ सतः, तो परमार्थ सत हो गया अर्थ, ज्ञान से रूप है अर्थ रूप हुआ, बोध जैसे वास्तव तो अर्थ भी वास्तव हो गया परमार्थ सतः, और फिर अर्थ ही नहीं असत कैसे होगा, परमार्थ सतः विषय विषय असत ज्ञान से है ही नहीं बिना, फिर असत कैसे होगा, उसमें सत परमार्थ सत विषय में असतम कि मानम, इसमें क्या प्रमाण है। 65 स्वप्न वस्तु ज्ञानाद भेदेन न दृश्यते, ज्ञान भिन्न नहीं तो तन्मात्र ज्ञान मात्र किंतु तन्मात्रमेव इत्यत्र न तदपलाप, तो ज्ञेय वस्तु ज्ञान मात्र हुआ तसे ज्ञान अभिन्नत्वाद, ज्ञान अभिन्न हो गया ज्ञेय पदार्थ, जैसे ज्ञान का अपलाप नहीं होता है तो ज्ञेय वस्तु का भी अपलाप नहीं होगा। अतः जागृत वस्तुनोपि सर्व अपना बनाती, तो स्वप्न वस्तु भी सर्व अपलाप नहीं हुआ, उसको दृष्टांत कर जागृत वस्तु में अपलाप नहीं कर सकते। न स्वप्न जागृत वस्तु न स्वरूप भेद अपलापाम, पूरा पीछे कहता है स्वप्न जागृत वस्तु के स्वरूप का अपलाप हम नहीं करते, तो क्या अपलाप करते हैं? तयस्तु ज्ञान अतिरेकम, स्वप्न पदार्थ जागृत पदार्थ ज्ञान से भिन्न नहीं, ये कहते हैं स्वरूप का अपलाप नहीं। तस्माद असद उपालंबा हो, हमारे दोष देते हो ये असद उपालंब, जहाँ दोष है नहीं उससे दोष आरम्भ करते हुए थे आशंका है। अर्थात जागृत स्वप्न वस्तु का स्वरूप हम अपलाप करते तो आपका दोषदान होता, स्वरूप अपलाप नहीं करते, स्वरूप है क्योंकि ज्ञान से अतीत नहीं। ऐसे जो उपालंब आप असद उपालंब असंशास उपालंब चित असद उपालंब इत आशंका है। विज्ञान विज्ञान व्यतिरेकेण नीलादि विषय यदि भाव वा स्याद भावो वा स्वस्ते वेति विनिश्चिति। नीलादि विषय यदि विज्ञान व्यतिरेक भाव वा स्याद अभाव वा स्याद स्वस्थ वैति मिनिचे, विज्ञान व्यतिरेक नीलादि विषय भाव हो या अभाव हो भिन्न है अथवा नहीं हो किंतु पदार्थ तो है स्वस्थ वैति, तो नीलादि विषय विज्ञान से अतिरिक्त हमने माना, विज्ञान से व्यतिरिक्त अतिरेक नीलादि विषय भाव हो तो अभाव हो, अभाव विषय क्योंकि व्यतिरिक्त नास्ती नास्ती तो अभाव होगा, व्यतिरिक्त तो भाव होगा किंतु नीलादि विषय विज्ञान व्यतिरिक्त भाव तो अभाव वो अत्यव विषय मानना है निश्चय हुआ। अवस्था द्वेपी यथा प्रतीति बाह्यार्थो ग्राह्यो, प्रतीति हो तो बाह्यार्थ मानना पड़ेगा कहीं भाव कहीं अभाव कुछ हो, अन्यथा प्रथा प्रकोपात फिर प्रतीति नहीं होगी, प्रथा का विरोध होता है। जागरे ज्ञानार्थ भेदेपी न सपने तद भेदस, जागृत में ज्ञानार्थ भेद मान करके सपने में भेद नहीं, तद ग्राहक चक्षुरादि अभाव ज्ञेय पदार्थ ग्राहक चक्षुरादि प्रमाण नहीं प्रत्यक्ष इतिहास क्या है स्वप्नादौ, स्वप्नादोष भवते वायम जागृत वदनुभूयते, घटादि ज्ञान विषय सकथ नेष्यते त्वया। सपनादु अयम घटादि ज्ञान विषय जागृतवद भवते अनुभूयते, भवता एव अनुभूयते सपनादि घटादि ज्ञान विषय घटा भवते अनुभूयते सकत नश्यति त्वया, सपने है ही नहीं कैसे कहेंगे। आदिपद पदेन स्मृति समाधानादि स्वप्नादु स्मरण काल में समाधि काल में भी जागृतवद अनुभूयते पदार्थ, तत्र चक्षुरादि अभावे भी चक्षुरादि नहीं होने पर भी जागृत में जैसे भिन्न लगता है स्वप्न काल में से भिन्नता आप देखते अनुभव करते हो, तो हाँ अनुभव का कारण मनो अस्ति तच्च समन्वित प्रत्यय अन्यथा इति चिंतांतर, जो मन है वो क्या है समानांतर प्रत्यय के उनके मत में पूर्व ज्ञान से उत्तर ज्ञान होता है, समानांतर प्रत्यय को कहो अथवा अन्य मानो किंतु है और अनुभव होता है चक्षुरादि नहीं होने पर भी तो जैसे जागृति अनुभव होता है भिन्न, स्वप्न श्रुति अनुभव होता है, निषेध कैसे करेंगे? द्वयोर अवस्थयोर अनुभवात बाह्यार्थ सत्व मुक्त्वा, बाह्यार्थ जागृत स्वप्न दोनों बराबर दिखता है, विपक्ष दोष महा यदि नहीं मानेंगे दोष। यद्वस्तु अनुभव प्राप्तम तच्चे नास्ति इति भण्यते, ज्ञाने पिसादना श्वास तस्यानुभव सिद्धितः। यद्वस्तु अनुभव प्राप्तम तच्चेत नास्ति इति भण्यते, अनुभवेन प्राप्तम यद्वस्तु, अनुभव प्राप्तम यद्वस्तु तच्चेत नास्ति इति भण्यते। ज्ञाने पे अनासास स्यात्, ज्ञान है इसमें क्या प्रमाण है? तस्य अनुभव सिद्धित, अनुभव से सिद्ध होता है, अनुभव सिद्ध वस्तु को नास्ति यदि कहेंगे तो ज्ञान भी यद्यपि अनुभव सिद्ध वो है करके किस निश्चय होगा? अविश्वास होगा। ज्ञानार्थ भेदे युक्त्यंतर्भाव, ज्ञानार्थ युक्ति ज्ञानार्थ, ज्ञानादतिशय यद्वन् नास्तीति तथैव सन्, घटोऽन्यो ह्यनुभूते सन्त, घटोऽन्य ह्यनुभूते सन् नास्तीति कथमुच्यते। यद्वत् ज्ञानात् अतिशयो नास्ति य तथैव सन् घटो अन्य अनुभूते है, अनुभूते घटो सन् घटो अन्य अनुभूते, ज्ञानात् अतिशयो यद्वत् नास्ति, ज्ञान से अतिशय नहीं आप कहते हो, अनुभव से यह तथैव घट सन् अन्य घट सन् यस्मात् अनुभूते अनुभव होता है। सन् नास्तीति कथम उच्यते, सन् घट नास्ति कैसे कहूँगी? अनुभव होता है तो घट सन् है, घट सन् है, जैसे ज्ञानाद अतिशय यथवत नास्ति कहते हो, अतिशय नास्ति ज्ञानाद, ऐसे अनुभव से सिद्ध होता है घट अनुभूते सन् है। तो जो अनुभव मतलब घट ज्ञानाद अतिशय नास्ति किस प्रकार कहेंगे? अनुभव से, तो यहाँ भी अनुभव होता है घट अनुभव होता है, सन घट सन अन्य घट अन्य सन ये यथा अनुभूत है अस्मात् अनुभव होता है। सन नास्ति इति कथम उच्यते, घट सन वो नास्ति कैसे कहोगे? अनुभवन से सत मानना पड़ेगा। यथा व्यवहार दशायाम ज्ञानाद अन्यो नास्ति अर्थ आप कहते हो, तथैव अस्ति अर्थो अनुभव मान्यताद, अर्थ है अनुभव मान्यताद, तो अस्ति अर्थो अन्यो नास्ति इति, अस्ति अर्थ अन्यो नास्ति इति दुर्वचम, सन अर्थ है नास्ति कैसे कहोगे? अतिशय शब्दो अन्य विषय, ज्ञानाद अतिशय नास्ति, अतिशय करता है ज्ञानाद अन्य नास्ति आप कहो तो, ज्ञानाद अन्य नास्ति, ये अतिशय को अन्य अर्थ किया, ज्ञानाद अन्य नास्ति कहते हो, अनुभूति को लेकर कहते हो अनुभव, इसी प्रकार अनुभव होता है तो घट है। अतिरिक्त अस्त्यर्थ असत्व आगे क्या रहा, ज्ञानाद अन्य नास्ति अर्थ कहते हो अनुभव ने कारण अस्त्यर्थ मान, अस्त्यर्थ से घटादेर ज्ञान काले एव उपलम्बात, पूर्व पीछे कहता है अस्त्यर्थ जो घटादि है ज्ञान काल भी दिखता है, कालांतर च अनुपलम्बाद अन्यत्वा सिद्धि, वो उसी समय अन्य अर्थ नहीं होने से वो अन्य अर्थ नहीं हो गया ज्ञान से, शंका कर दे तदन्य तदन्य काला संदृष्टे रीतिचेद सदुच्यते क्षणांतरे क्षणादृष्टे रसत्वं वा प्रसज्यते। तद अन्य काल असंदृष्टे इति चेद असदुच्यते, इति चेद असदुच्यते आगे अन्य काल असंदृष्ट, अन्य काल में नहीं दिखता इसलिए वो अर्थ ही नहीं, ज्ञान काल में केवल दिखता अन्य काल में नहीं दिखता। इति चेद एतद असदुच्यते क्षणांतर क्षणादृष्टे वह असत्वं प्रसज्यते, एक क्षण में ज्ञान हुआ क्षणांतरे अन्य क्षण में पूर्व क्षण से अदृश्य क्षणांतर से अदृश्य वह नहीं दिखाया तो फिर ज्ञान ज्ञान भी असत हो जाएगा, वह असत्व ज्ञान से असत्व प्रसते अति प्रसन्न दुष्यति क्षणांतर क्षणादृश्य अतिरिक्त अस्ति अर्थ असत्व कालांतर सकाल वा अतिरिक्त अत्यर्थ अस्त्यर्थ अतिरिक्त है ही नहीं, अनुभव काल में कालांतर अर्थ स्वकाले वा, यदि कालांतर कहेंगे तो कालांतर तो ज्ञान भी नहीं रहता है नाद्य अभ्युपगमात कालांतर हम नहीं मानते, नेतर यदि कहीं स्वकाल में नास्ती है स्वक्षण सत्वेन दृष्टस्य, स्वक्षण में सत्व रूप से दृष्ट दिखता है, कालांतर अनुपरंभात अन्य काल में नहीं दिखता है इसे उसको असत्य कहेंगे, असत्य ते भी क्षण शब्द तेक ज्ञान से क्षण शब्द से ज्ञान आप कह तो वो भी कालांतर नहीं दिखता है, नहीं दिखने से असत्य हो जाएगा, ज्ञानांतर क्षण अदृश्य जो ज्ञान है ज्ञानांतर क्षण में अन्य क्षण में नहीं अदृश्य से असत्य हो जाएगा, स्वक्षण पर असत्य आपत्ति स्वक्षण भी असत्य हो जाएगा क्योंकि अन्य काल में नहीं है, तो फिर क्या होगा सर्वशून्यता से आता स्वकाले सत्व अन्यदा अनुपलम्बात तथापि असत्व इति प्रतिज्ञा न निर्वहति, स्वकाले सत्व स्वकाल में रहते हुए अन्यदा अनुपलम्ब होने से अनुपलम्ब नहीं होने से तत्रापि असत्वम वहाँ भी अन्य काल में अनुभव नहीं होता तो असत्वम इति प्रतिज्ञा न निर्वहति तत्र हेतु दूसरे हेतु स्वकाले में भी नहीं अन्यदा अनुपलम्बाद स्वकाले पे नहीं ये ठीक नहीं है। हेमंत हेमंते अनुपलब्धत्वाद ग्रीष्म धर्मापनोन्नति प्रतिज्ञात्मसख्या स्यात् तथा शून्यत्वमापतेत्। ग्रीष्म धर्म से अपलाप हेमंत अनुपलब्धत्वात् हेमंत ऋतु ग्रीष्म धर्म उष्ण स्पर्श आदि उपलब्ध नहीं होने से क्या होगा ग्रीष्म धर्म का अपलाप अन्य काल अनुपलम्बाद प्रतिज्ञातुम अशक्या स्यात् ऐसे ग्रीष्म धर्म से अपलाप प्रतिज्ञातुम अशक्या स्यात् ऐसा मानेंगे तो तथा तो अशून्य तो आपत्ति थे एक पद बनाया ग्रीष्म धर्म अपलब तो शून्यता आपत्ति हो जाता है अशून्यता आपत्ति नहीं आई है। हाँ ठीक है मिथ्या शून्य तो ऊपर एक पद बनाया ग्रीष्म सत्व न दिष्टाना अच्छा यदि कहेंगे अन्य काल में असत्व होने पर जिस समय दिखता यदि मानेंगे ग्रीष्म सत्व न दृष्टानाम औष्ण्यादयानाम हेमंत अदृष्टे ग्रीष्म में भी अपनुति हो जाएगी। साच प्रतिज्ञा तुम अशक्या दृश्य विरोधात् तथा सति स्वकाले सर्वस्य यथा प्रतीति सत्वमेव। मानना पड़ेगा स्वकाल में जैसे प्रतीति सत्व मानना पड़ेगा। तुम्हारे से तथा अशून्यत्व आपतेत तथा अशून्यत्व आपतेत यथा प्रतीति मानेंगे तो शून्यत्व अभाव नहीं होगा। यथा प्रतीति से मानेंगे तो फिर किसी पदार्थ का अभाव नहीं होगा। जो पदार्थ प्रतीत होता है उसको मानना पड़ेगा अशून्यत्व आपते। अथवा दृष्टिम अनादृत्य असत्व प्रतिज्ञायाम, दिखता है दिखने पर भी यदि असत्य कहोगे शून्यत्व आपते। दो प्रकार लगाया, अशून्यत्व आपते थे कब हाँ अपलाप नहीं करता शून्य है, और जो अपलाप करेंगे तो शून्य तो आपत्ति। दृष्टि मनादृत्य असत प्रतिज्ञायाम सर्वशून्यता साधिति विपक्ष दशमा तथा शून्य तो आपत्ति। दोनों प्रकार किया, अशून्य तो शून्य तो दोनों प्रकार। इतस्य बाह्यार्थ शून्यता इत्याह देश देश काल दिगा अवस्था भेदे नैवाखिलं यतः वस्तु सिद्धं जगत्यस्मिन् तदापहनुयते कथम्। देश काल दिग अवस्था एक नंबर में देश काले व अच्छा देश कालादि होना चाहिए। हाँ देश कालादि का काल में काला कर देना है, काल या काला काला है दीर्घ है। हाँ देश काला आदि देश काला दो गच्छति थे देश काला आदि का देश काल में स्थित देश काला आदि का अवस्था भेदे नहीं वो अखिल में वस्तु सिद्धम देश में स्थित काल में स्थित अवस्था भेदे न अखिल वस्तु सिद्धम अस्मिन् जगति कथम अपन हुए तो अपला भी कैसे करेंगे। ठीक है मैं कौन सा श्लोक बात है। हाँ ग्रीष्मे सत्वेन दृष्टानाम उष्ण्यादिनाम हेमंते अदृष्टेर पास बात है। हाँ विपक्षी विभाग धीर विरुद्धित। हाँ देश काल दिगवस्था वेदना जैसे अनुभव में आता है ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर पदार्थ में विभाग आदि का विरुद्ध हो जाएगा। देश काल आदि विभाग में भेद होता है प्रतीत होता है। बाह्यार्थ अपलापिनो व्याघत आपत्तिश्च तद अपलाप सिद्धि विज्ञान विज्ञान व्यतिरेकेण घटो नास्तीति जल्पत नास्त्यर्थोपि कथं जीवे दस्त्यर्थ विरहादिह। विज्ञान व्यतिरेकेण घटो नास्तीति जल्पत तव घटो नास्ति नास्त्यर्थ भी कथम जीवेत। ये नास्त्यर्थ कैसे सिद्ध होगा, घटो नास्ति अस्थि प्रतियोगी सिद्ध नहीं होगा तो उसका निषेध कैसे करोगे। अस्थ्यर्थ विरहात अस्थि अर्थ कोई नहीं रहेगा तो नास्तिक कैसे निषेध करोगे? भाभा भाव व्यवहार भूमि यह इतिहा घटो नास्तिक होने के लिए घटो का सत्य प्रतियोगी मानना पड़ेगा। कुंभो न कुत व्यातिर यथा अस्थ्यर्थ हो नास्त्यर्थ अनपेक्षा अस्थ्यर्थ कहने के लिए अभाव की अपेक्षा नहीं है। ते सिद्धति तुम्हारे सिद्धांत में अस्थ्यर्थ नास्त्यर्थ अनपेक्षा तथा हमारे मत क्या होगा? अस्थ्यर्थ भी नास्त्यर्थ भी अस्थ्यर्थ अनपेक्षा हो जाएगा तथा सोपी सो मतलब नास्त्यर्थ अत्यर्थ अनपेक्षा सच्यति नास्त्यर्थ भी अस्थ्यर्थ अनपेक्षा हो जाएगा। आपके मत में अस्त्यर्थ नास्त्यर्थ अनपेक्षा तुम्हारे पे नास्त्यर्थ भी अत्यर्थ अनपेक्षा हो जाएगा। अत्यर्थवत अस्त्यर्थवत समात्रेण नाभावोस्ति विनाशता यथास्ति तव विज्ञान मेवं कुंभाद्यपीष्यता। अस्त्यर्थवत् अभावो स्वमात्रेण नास्ति सता विना नास्ति अभाव स्वमात्रेण सता विना नास्ति अस्त्यर्थवत् अस्त्यर्थ जैसे अभाव के बिना है ऐसे अभाव भी स्वमात्रेण सता विना अस्तित्व न कोई सद पदार्थ के बिना नास्ति अभाव सिद्ध नहीं होगा। यथा अस्तित्व विज्ञानम विज्ञान तुम्हारे मत में है विज्ञान है अभाव की अपेक्षा नहीं करके एवं कुंभाद्य पीछेता कुंभाद्य भी विज्ञान व्यतिरेकण सिद्ध बताया था। अस्त्यर्थ अनंगीकार है निष्प्रतियोगी को नास्त्यर्थ न सिद्ध है अस्त्यर्थ नहीं मानेंगे तो किसका निषेध करेंगे? नास्तिक करके प्रतियोगी के बिना नास्त्यर्थ सिद्ध नहीं होगा। तद अंगीकार है अस्त्यर्थ यदि मान लिया सर्व बाह्यर्थ अपलाप असिद्धि अस्त्यर्थ भाव पदार्थ प्रतियोगी मान लिया तो बाह्यर्थ का अपलाप नहीं हो सकता है। तद ज्ञानवत ज्ञेय से भी सत्वम विज्ञान जैसे मानते हो ज्ञेय भी सत्व है। हाँ ओम।